29वां पारा, सूरत अल मुल्क, मक्की सूरत है, दो रुकू हैं और 30 आयात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की किताब में एक सूरत है जिसमें सिर्फ 30 आयात हैं। ये आदमी की सिफारिश करेगी यहाँ तक कि उसको बख्श दिया जाएगा, यानी अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगी। एक और रिवायत में आता है, कुरान मजीद में एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले की तरफ से लड़ेगी हत्ता कि उसे जन्नत में दाखिल करवाएगी। सुनन तिर्मिजी की एक रिवायत में यह भी बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से कबल सूरत अलिफ लाम मीम अस्सजदा और सूरत अल मुल्क जरूर पढ़ा करते थे। एक और रिवायत के मुताबिक सूरत अल मुल्क अजाब कब्र से रोकने वाली है। सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत की ये खसूसियात क्यों हैं? क्या सिर्फ चंद अल्फाज की वजह से? नहीं, बल्कि इसके अंदर पाए जाने वाले अजीम मानी की वजह से। अगर कोई भी शख्स रात को सोते वक्त रोजाना इन मानी को दोहरा ले, अपने जहन में ताजा कर ले, तो यकीनन उसकी इसलाह हो सकती है। इसके साथ ही ये बात भी याद रखिए कि यहां से यानी सूरत अल मुल्क से सूरतों का 7वां यानी आखिरी ग्रुप शुरू हो रहा है। इस ग्रुप में भी तरतीब उसी तरह है जिस तरह पिछले ग्रुप की सूरतों में थी कि कुछ मक्की सूरतें और फिर उसके आखिर में मदनी सूरतें। मक्की सूरतें मदनी सूरतों के साथ बाहम मरबूत होती हैं। जिस तरह कोई शाख अपने तने के साथ मरबूत और मजबूत होती है, बिल्कुल इसी तरह मक्की सूरतें अगर तने का सा काम करती हैं तो मदनी सूरतें उसी में से निकलकर शाखें बन जाती हैं। गोया मक्की सूरतों में ईमान की मजबूती का जिक्र होता है, फिर मदनी सूरतों में कुछ अहकाम आ जाते हैं। तो जब तक इंसान का ईमान मजबूत ना हो, उस वक्त तक इंसान का अमल मजबूत नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत तरतीब के साथ ये कुरान उतारा है। ऐसा नहीं किया कि सारी मक्की सूरतें अलग कर दी जाएं और मदनी अलग कर दी जाएं। तो इससे ये बात पता चलती है कि ये तरतीब भी नुजूली है, यानी अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान पाक ही नहीं उतारा बल्कि उसकी तरतीब भी उतारी है। ये फैसला भी उसी का है कि कौन सी सूरत कहाँ पर हो, किस मकाम पर हो। और जैसा कि हम जानते हैं कि सूरतें आपस में भी जोड़ा जोड़ा है, यानी दो दो सूरतें मिलकर एक दूसरे का जोड़ा बनाती हैं, तो बाज़ का ऐसा भी होता है कि एक मदनी सूरत मक्की सूरत का जोड़ा बनती है। और इस मौके पर सूरत अल-हिज्र की वायत भी याद कर लीजिए, वलकद आतैनाक सबअम मिनल मसानी वल-कुरआनिल अज़ीम, कि हमने आपको सबअम मिनल मसानी 7 बार बार दोहराई जाने वाली और कुरान अजीम अता किया है। ये 7 क्या चीजें हैं, इसके बारे में कई एक तफसीरें मौजूद हैं, लेकिन इसमें एक माना यह भी बनता है कि इससे मुराद सूरतों की ये तरतीब है या 7 ग्रुप्स हैं। जैसे 7 मंजिलें हैं कुरान पाक की, इसी तरह ये 7 ग्रुप सूरतों की भी मुराद हो सकते हैं। और हर सूरत फिर अपने साथ एक जोड़ा भी रखती है, यानी मसानी की शक्ल में। और फिर आप ये भी देखेंगे कि हर ग्रुप का अपना एक उसलूब है। यानी आपने पीछे भी मुशाहिदा किया होगा कि कुछ सूरतों के बाद जो इबारत का उसलूब है, यानी स्टाइल, उसलूब से मुराद क्या है, स्टाइल, वो चेंज हो जाता है। तो आज से आप देखेंगे कि ऑनवर्ड्स स्टाइल बिल्कुल फर्क हो जाएगा। अल्फाज भी जामे होंगे, कदर मुश्किल भी होंगे और माना भी शदीद होगा। इसको पढ़ के आपको ऐसे महसूस होगा गोया अब तक जो कुछ पढ़ा है उसकी री इन्फोर्समेंट है और एक शदीद किस्म की थकाई है कि अब भी ना जागे तो, या अब भी ना सुधरे तो फिर कौन सुधारेगा। तो इस सारे पस मंजर को सामने रखते हुए अब आइंदा की सूरतों और आयात को पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बहुत बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में बादशाहत है, पूरी कायनात की बादशाहत। तबारा का लफ्ज बरकत से है, बढ़ोतरी और ज्यादती के मानों में, यानी अल्लाह ताला अपनी मखलूक के मुकाबले में बुलंद व बालातर है और सारी कायनात की बादशाहत भी उसी के हाथ में है। वह हुआ अला कुल्ल शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कुदरत रखता है, हर तरह की कुदरत और गलबा उसको हासिल है। वो अपनी इस कायनात में जो कुछ भी करना चाहे, कुछ पैदा करना चाहे, कुछ खत्म करना चाहे, कुछ तब्दील करना चाहे, सब कुछ उसके हाथ में है। वो चाहे बादशाह को गदा कर दे, वो चाहे गदा को बादशाह बना दे, अमीर को गरीब कर दे, गरीब को अमीर कर दे, इल्म वालों को बेइल्म कर दे, बेअमल कर दे, और लाइल्म लोगों को बहुत सा ईमान दे दे, सब कुछ उसके अपने हाथ में है। इसलिए असल कामयाबी उसी की है जो उसकी नजरों में जच गया, समा गया, उसके साथ जिसका ताल्लुक दुरुस्त हुआ। तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ल शैइन कदीर, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयाता, जिसने मौत और जिंदगी को बनाया। पहले मौत का जिक्र है, फिर जिंदगी का जिक्र है, इसलिए कि इंसान अदम से वजूद में आया है, कुछ न था फिर पैदा हुआ। जैसा कि एक और जगह पर भी आता है, कुंतुम अमवातन व अहयाकुम थुम्म युमीतुकुम थुम्म युहयीकुम थुम्म इलैहि तुरजाऊन। कुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे, व अहयाकुम, फिर उसने तुमको जिंदगी दी, थुम्म युमीतुकुम, फिर मौत देगा, थुम्म युहयीकुम, फिर जिंदगी देगा, थुम्म इलैहि तुरजाऊन, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे, पलटाए जाओगे। ये मौत और जिंदगी क्या है? जिंदगी रूह और जिस्म का यकजा होना है, और मौत इन दोनों का जुदा होना है। जिस तरह जिंदगी इंसान पर एक गुजरने वाली कैफियत है, इसी तरह मौत भी इंसान पर गुजरने वाली एक दूसरी कैफियत है। इन दोनों चीजों का खालिक भी अल्लाह है और मालिक भी अल्लाह है। तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, वही अल्लाह जो बहुत बुलंद बालातर है, जिसके हाथ में पूरी कायनात की बादशाहत है, उसने इंसान की मौत और जिंदगी को बनाया है। मौत वैसे तो खात्मे का नाम है, लेकिन यहाँ मौत को भी उसी ने ईजाद किया। मौत महज खात्मे का नाम नहीं है, मौत जिस्म और रूह की जुदाई का नाम है, फना का नाम नहीं है मौत। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों बनाया? लियब्लुअकुम, ताकि वो तुमको आजमाए, तुम्हारा इम्तिहान ले। किस बात का? अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में कौन सबसे अच्छे अमल करता है, तुम में अच्छे काम किसके हैं। हजरत इब्न उमर ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, यहाँ तक कि अहसनु अमला तक पहुंचे, तो फरमाया कि अहसन अमल करने वाला वो शख्स है जो अल्लाह की हराम की हुई चीजों से सबसे ज्यादा परहेज करने वाला है, और अल्लाह की इताअत में हर वक्त तैयार और मुस्तैद है। जैसे कल भी बात हुई थी ना, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा में, कि अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। तो आग से किस तरह बचाया जाए, क्या किया जाए, तो उसके लिए क्या है? अहसन अमल किए जाए। और अहसन अमल किन चीजों पर मुश्तमिल है? नंबर एक, अल्लाह की हराम करदा चीजों से बचा जाए, और नंबर दो, अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी की जाए। इसी तरह अहसन अमल की एक और डेफिनेशन ये बताई गई कि अहसन अमल वो कहलाता है जिसमें इंसान की नीयत खालिस होती है। यानी कोई भी काम उस वक्त बेहतरीन कहलाता है जब उस काम को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए किया जाए। और नंबर दो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए طریقے کے مطابق کیا جائے، آپ کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں کیا جائے۔ کوئی کام بظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ نظر آتا ہو، لیکن اگر وہ آپ کی سنت سے ٹکراتا ہے، آپ کے طریقے کے مخالف ہے، تو وہ خوبصورت عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے اسوہ حسنہ کو خوبصورت نمونہ کہا ہے، اسوۃن حسنہ۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کس غرض اور کس مقصد سے پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ تم سب کا امتحان لیا جائے، تم سب کو آزمایا جائے، ایوکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھے عمل کس کے ہیں، سب سے احسن کام کون کرتا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست ہے، بخشش فرمانے والا ہے۔ زبردست کس کے لیے؟ غالب کس پر؟ جو اس کی نافرمانی کرے، اور بخشش اس کی کس کے لیے؟ جو اچھے عمل کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مزید صفات کا ذکر ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ جس نے سات آسمان تہ بتہ بنائے، یعنی جس نے آسمان تخلیق کیے، اور صرف آسمان کی تخلیق ہی نہیں کی، ایک ٹینٹ کی طرح یہ آسمان چھایا ہوا ہی نہیں، بلکہ تہ بتہ سات آسمانوں کی شکل میں ہے۔ موجودہ دور میں آسمان کے بارے میں جو نظریات پائے جاتے ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ آسمان کوئی سالڈ چیز نہیں، بلکہ حد نگاہ کا نام ہے، جہاں جا کر نگاہ انسان کی رک جاتی، اس کے آگے نہیں جاتی۔ اور یہ جو چھت ہمارے اوپر نیلے رنگ کی ہے، اس کا رنگ دراصل فضا کے مخصوص رنگوں کے امتزاج سے بنا ہے، یعنی روشنی کے جو مختلف رنگ ہیں ان کا مجموعہ ایک نیلے رنگ کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے، ورنہ آسمان کوئی سالڈ چیز نہیں۔ لیکن ہمیں قرآن و سنت سے کچھ مختلف معلومات ملتی ہیں۔ ہمارے لیے ضروری نہیں کہ جو بات سائنسدان کہہ دیں وہی ہم مانیں، اس لیے کہ وہ تو اپنی رائے اور نظریہ کل بدل ڈالیں گے اور پچھلی رائے کو مفروضہ قرار دیں گے، اور آسمان کے بارے میں انسانوں کی رائے پر اعتماد کیا بھی کیسے جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک کسی انسان کو آسمان پہ جانے کے بعد واپس آنے کا موقع نہیں ملا، سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور آپ نے جو ڈسکرپشن دی ہے، اس کی روشنی میں اور قرآن پاک میں آسمان کے بارے میں جو کچھ پتا چلتا ہے، اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کے بارے میں قرآن و سنت کا نظریہ اس نظریے سے مختلف ہے جو آج کے دور میں حیعت دان یا سائنسدان دے رہے ہیں۔ قرآن و سنت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آسمان ٹھوس حقیقت کا نام ہے، ان کی تعداد سات ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بارہا سات آسمانوں کی بات آتی ہے۔ پھر قرآن پاک سے آسمانوں کے دروازوں کا پتہ بھی چلتا ہے، ابواب السما، یعنی آسمان کے دروازوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہیں، یعنی تہ بتہ ہیں، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، تیسرے پہ چوتھا، حتیٰ کہ ساتواں آسمان۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں جیسے پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں نا، ایک تہ اتارے تو ایک نئی نکل آتی ہے، ایک اور اتارے تو ایک اور، ایک اور، ایک اور، تو بالکل اسی طرح ایک کے اوپر ایک لیئر ہے اور ان کے بیچ میں فاصلہ بھی ہے۔ چھلکے تو ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن آسمانوں کے بیچ میں فاصلہ بھی ہے۔ جیسے زمین کے اوپر لیئرز ہیں نا، اس کا کور ہے، پھر اس کے اوپر ایک لیئر ہے، پھر دوسری لیئر ہے، اور یہ انسانوں کا خیال ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ لیئرز بھی ہوں۔ ہم کون سا زمین کے اندر تک گئے ہیں، چند فٹ کی گہرائی کے بعد زمین کے اندر سوراخ کرنا بھی ناممکن ہے، تو پوری حقیقت تو نہیں انسان جانتا، یہ سب مفروضے ہی ہیں۔ سات زمینوں کی بات بھی ہوتی ہے قرآن پاک میں، آپ نے سورۃ الطلاق کے آخر میں والارض مثلہن کی بات بھی پڑھی ہے۔ سورۃ الطلاق میں آتا ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے سات آسمان بنائے اور زمین میں سے انہی کی مانند، یعنی یا تو زمین کے اندر سات لیئر ہیں یا پھر سات زمینیں ہیں۔ یتنزل الامر بینہن، نازل ہوتا ہے حکم ان کے درمیان، یعنی آسمانوں کے مختلف طبقات پر اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، یعنی مختلف فرشتے یا جو مخلوق ہے وہاں ان پر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ لتعلموا، ये क्यों बात कही जा रही है? ताकि तुम जान लो. क्या जान लो? अन्न अल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर, तो बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है. व अन्न अल्लाह कद अहाता बिकुल शैइन इल्मा, और यकीनन अल्लाह ताला ने हर चीज के इल्म का अहाता कर रखा है, हर चीज के बारे में खूब इल्म रखता है. अब ये है कि इन सारी तहों पर क्या है, किस चीज की बनी है, उनकी हकीकत क्या है, ये सब अल्लाह ताला ही को मालूम है. हम जिस आसमान को देखते हैं उसको आसमान दुनिया कहा गया है, जैसा कि इसी सूरत की आयत नंबर 5 में है, वलकद ज़य्यन्ना समाअ दुनिया, और अलबत्ता तहकीक हमने जीनत बख्शी है आसमान दुनिया को. यानी दुनिया के आसमान से मुराद क्या है? जिसे हम खुली आंख से बगैर किसी दूरबीन के देख सकते हैं, उस पर हर रात सितारे जगमगाते हैं, और यही आसमान हमसे करीब तर है. इसके आगे फिर और आसमान है, और उनमें से कुछ चीजें अब तक दूरबीन के साथ देखी जा सकती हैं, लेकिन उससे आगे जो 5 आसमान है वहां तक दूरबीनें भी नहीं जाती. इंसानों में से इंसानी मुशाहदे में अभी तक उनके बारे में कोई चीज नहीं आई, सिर्फ सामने का आसमान या इससे पीछे जो कुछ है वो नजर आया है, और वो भी मालूम नहीं किस हद तक, क्योंकि इंसानी आलात वो कुछ तो नहीं देख सकते इतनी दूर से जो हकीकत में है. और फिर आप देखिए कि साइंटिस्ट जो तालीम और तहकीक के मैदान से ताल्लुक रखते हैं, वो सब इस बात पर हैरान परेशान है कि जो ही वो उसमें कुछ आगे बढ़ते हैं उनको अपनी लाइल्मी का और ज्यादा एतराफ होता है. जो ही कुछ मजीद देखते हैं वो हैरत में गुम हो जाते हैं, और पहले से कायम करदा मफरूजे सब उलट जाते हैं. इसलिए कोई भी यकीनी बात अभी तक नहीं बयान की जा सकी, क्योंकि कायनात में वुसअत भी तो हो रही है. कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो समा बनैना बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, आसमान को हमने अपने हाथ से बनाया और हम इसको वसी कर रहे हैं, वुसअत दे रहे हैं, फैला रहे हैं. तो जो चीज वसी भी हो और फिर मजीद फैल रही हो, वो किसी इंसान के अहाते में कहाँ आ सकती है? जैसे सूरत अत-तलाक में आता है इसी कॉन्टेक्स्ट में, तो अन्नल्लाह कद अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा, ये अल्लाह ही की जात है जो हर चीज के इल्म का अहाता कर सकती है, और पूरी कायनात का अहाता करना इंसान के बस की बात ही नहीं. हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बुर्राक पर बिठाकर आसमानों की सैर कराई गई, तो आपने मुख्तलिफ आसमानों पर मुख्तलिफ पैगम्बरों और मुख्तलिफ चीजों का मुशाहिदा किया. उसकी कुछ तफसीलात हमें मिलती हैं सुन्नत से, जो आप सूरत बनी इसराइल के शुरू में सुन चुके हैं. अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका, वो जिसने 7 आसमान ऊपर तले बनाए, मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत, तुम रहमान की तखलीक में किसी किस्म का कोई तफावुत, कोई नक्स, कोई तजाद नहीं पाओगे. यानी तुम अल्लाह की तखलीक पे गौर करो, और जितना गौर करोगे इस नतीजे पे पहुंचोगे कि रहमान की तखलीक में कोई नक्स नहीं है, कोई तनाकुज नहीं है, कोई खलल नहीं है, जो इस बात की दलील है कि हर चीज का पैदा करने वाला दरअसल अल्लाह ही है. तफावत का लफ्ज फौत से निकला है, ते वाओ ते से, ये इसका रूट है. और फौत होना किसी चीज का मिस होना, कम होना. फिर इसी तरह इंसान की दस्तरस से बहुत दूर हो जाना कि उसका हासिल करना दुश्वार हो. इसीलिए जो शख्स फौत हो जाता है वो आपके हाथों से निकल जाता है, इतनी दूर चला जाता है कि फिर उसको वापस नहीं ला सकते आप. और तफावत का माना भी क्या है? दो चीजों के औसाफ, यानी उनका जो वस्फ है उसका इस तरह मुख्तलिफ होना कि उनमें से हर एक का वस्फ दूसरी चीज के वस्फ को फौत कर रहा हो. यानी दो चीजों का आपस में बेरब और बेजोड़ होना. तुम रहमान की चीजों में तफावत नहीं पाओगे, यानी बेरबती और उनका बेजोड़ होना नहीं पाओगे. हर चीज आपस में दूसरे के साथ एक मुनासिबत रखती है, ऐसा नहीं कि वो एक दूसरे से लगा ना खाती हो, बल्कि जो चीज भी अल्लाह ताला ने पैदा की है बा मकसद पैदा की है, और उन चीजों की बाहम कोऑर्डिनेशन भी है, उनके दरमियान बाहम ताउन भी है, तब ये कायनात चल रही है। यानी हर चीज जहाँ एक अपनी इंडिविजुअल एंटिटी रखती है, वहां दूसरे के साथ मरबूत और मुआविन भी है। मा तरा फी खल्क रहमान मिन तफावुत, तुम रहमान की तखलीक में कोई तफावत नहीं पाओगे, नक्स नहीं पाओगे, उनके अंदर कोई डिस्पैरिटी नहीं होगी, बेजोड़ नहीं होंगे। फर्जेल बसर, अगर यकीन नहीं आता इस बात पर तो अपनी निगाह पलटाओ, आंख उठा के देखो। हल तरा मिन फुतूर, क्या तुम्हें कोई शिगाफ नजर आता है? फुतूर का माना रखना, नक्स और खलल, ये तफावत ही की ताकीद के लिए इस्तेमाल हुआ है। बाजू का ऐसा होता है ना कि एक चीज बजाहिर देखने में एक नजर आती है, लेकिन गौर से देखा जाए तो तफावत या फितूर नजर आ जाता है, कहीं ना कहीं कोई गलती नजर आ जाती है। लेकिन अल्लाह ताला की तखलीक को जितनी भी दफा देखोगे उसमें कोई तफावत ना पाओगे, कोई गलती नहीं पाओगे। जैसे सूरह काफ में आता है ना, अफलम यंजुरू इल समाई फौकहुम कैफ बनैनाहा वज़य्यन्नाहा वमा लहा मिन फुरूज, क्या इन्होंने आसमान को नहीं देखा अपने ऊपर, हमने उसको किस तरह बनाया, कैसे जीनत बख्शी, यानी कितना खूबसूरत बनाया, और उसमें कोई रखने नहीं पाते, वहां कोई फुरूज नहीं, कोई शिगाफ नहीं। आपको कभी कोई तहरीर लिखने का इत्तेफाक हुआ, कुछ टाइपिंग करने का इत्तेफाक हुआ है कभी? आपने अगर कुछ लिखा हो या टाइप किया हो तो बजाहिर लगता है बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं, फिर आप किसी को देते हैं, जरा आप इसको एक नजर पढ़ के बताएं या रिवाइज करें, वो आपको उसमें से कई गलतियां निकाल देते हैं। फिर अगर आप उसको दोबारा करेक्शन कर लें और उसके बाद किसी और को दें कि जरा आप देख दें, तो वो आपको उसमें से कुछ और निकाल देगा। हाँ, जिन लोगों को ये काम करने का इत्तेफाक हुआ हो वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। यानी इंसानी तखलीकात जितनी भी हैं, कहीं ना कहीं कुछ रखना, कोई शिगाव, कोई कमी बेशी, कोई दरार, कितना भी खूबसूरत कोई घर बना ले, कोई ना कोई हिस्सा ऐसा रह ही जाता है कि जहां आप कोई खामी, नक्स, कमजोरी निकालते हैं। अल्लाह की तखलीक में ऐसा नहीं। कभी आपको हैरत नहीं हुई कि 1400 साल पहले ये किताब आई, जब ना प्रेस था, ना कंप्यूटर्स थे, ना टाइपिंग का कोई इंतजाम था, ना ढंग का कागज था, ना कलम थे, ना स्याही थी, किस किस चीज पे लिखी गई ये किताब, और फिर किस तरह जाके ये जमा की गई, और फिर किस तरह लिखवा के सिर्फ 4 कापियां उसकी मुख्तलिफ जगहों पर भेजी गई, और फिर उस वक्त जिस अंदाज से ये लिखी गई उसी अंदाज से रिप्रोड्यूस हो रही, कहीं कोई खलल नजर आता है इस तहरीर में? नहीं। इसी तरह जैसे अल्लाह की इस किताब में कोई तफावत नहीं, कोई कंट्रडिक्शन नहीं, कोई तजाद नहीं, इसी तरह उसकी तखलीक में भी कोई तजाद नहीं। जितना चाहो गौर फरमाओ, कहीं से कोई नक्श या ऐब न नजर आएगा। फिर चैलेंज किया गया, सुमर जेल बसारा कर रहे तैनी, फिर लौटाओ निगाह को बार बार। कर रहा तैनी का लफ्ज़ी माना होता है दो बार, यानी बार बार। बार बार भी तो दो ही होते हैं ना, या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी बार बार अपनी निगाह पलटाओ। नतीजा क्या होगा? यनकलिब इलैकल बसरु, पलट आएगी तुम्हारी तरफ निगाह, खासअन जलील होकर, वह हुआ हसीर, और वो थक चुकी होगी, यानी थक जाने की हद तक देखो, खूब देखो, लेकिन फिर भी तुम्हें रहमान की तखलीक में कोई ऐब, खलल, कमजोरी नजर न आएगी। हसीर का लफ्ज 6 सीन रे से है, जिसका माना होता है थकना, आजिज होना। मुराद इससे क्या है कि अल्लाह ताला की तखलीक अल्लाह के अजीम होने पर, कदीर होने पर, अजीज होने पर दलील है। वलकद ज़य्यन्ना समा अद्दुनिया बिमसाबीह, और अलबत्ता तहकीक हमने आसमान दुनिया को चराहों के साथ आरास्ता किया है, यानी सितारों से खूबसूरत बनाया है। वजअल्नाहा, और बनाया हमने इनको, हा की जमीर किस तरफ जा रही है? मसाबीह की तरफ। इन चराहों को हमने बनाया क्या? रुजूमन, मारने की चीज। किसके मारने की? लिश शयातीन, शैतानों के। यानी एक ही चीज एक तरफ आसमान का हुस्न है और दूसरी तरफ दूसरों के लिए मौत है। शैतीन के लिए मार भगाने की चीज है। इसकी तफसील कुछ पीछे पड़ चुके हैं, कुछ आगे सूरत अल जिन में आएगी कि शैतानों को शहाबे साकुल की शक्ल में सितारे क्यों मारे जाते हैं या उनके पीछे शोले क्यों फेंके जाते हैं। और तीसरा भी एक मकसद है जिसका यहाँ जिक्र नहीं, और वो है वो अलामात वो बिन नज्म हुम यहतदून, के सितारों से लोग राह भी पाते हैं। वो आतदना लहुम अज़ाब अस्सईर, और हमने उनके लिए भड़कती हुई आग का अजाब तैयार कर रखा है, यानी इन शैतानों के लिए इस मार के अलावा जहन्नम का अजाब भी है, जो मलाए आला की बातें चोरी छुपे सुनने की कोशिश करते हैं।